Hatta onların da eşlerime duyguları onlar muhtemelen böyle. Çoğu onlar muhtemelen böyle. Başıboş onlar böylece. Yani hangi yürürüz, kime gidecek böyle? Kim hastalanacak, ne olacaksa bu takdir olmuş bunlar muhtemelen böyle. Sahabeler, Peygamber'e sorurlardı sahabeler. Tabi sahabe-i kiram. Peygamberden sonra en mübarek insanlar böyle. Aşkı yakmış Allah aşkı. Resulü aşkı yakmış Allah'tan böyle. Allah yolunda. Her şeyi kattığı bunlar böyle. Yapıyor, her şeyi yapıyor, yapıyor. Doymuyor ama. Geri ya Resulallah, hangi amel daha eftar, onu yapayım. Tabi fazla yapıyor. Sünneti yapıyor. Bunun dışında da ya Resulallah, hangi amel daha eftar, onu yapayım. Peygamberimiz herkese başka farklı cevap verdi böyle, bak insana göre böyle. Hazreti İbn Mesud sordu Peygamberimiz böyle, hangi amel böyle? Peygamber buyurdu, Esatü ala vaktiha. Allah'ın en makbul amel namazdır, ala vaktiha, vaktine kılınan namaz. Bakın derim böyle. En eftal amel Allah katında, vaktinde kılınan namaz, vaktinde namaz. Şimdi mesela bir insan asker olsun, tabii okulda olsun, her ne olsun bile, en iyi sen misafire gelsin, ondan bir şey istiyor değil mi? Mesela bir su verir misin diyor. Bir insan ana babası hasta mesela, oğluna, kızına, gelin, torunundan, bana bir su verir misin kızım? Alır mı diyor hemen böyle? Oturuyor, oturuyor, sağa bakıyor, doğru, işi meşgul oluyor. Daha az al diyor, gel al bunu bana. Oldu mu? Su geldi ama makbul oldu mu? Olmasın muhteremler. Allah emrediyor Allah. Yakımız salah. Ya, kitab-ı mevkuta. Namazda vakit yazılmış muhterem bak. Allah emrediyor. Kul namazını kıl. Kılarım canım. Otur bakalım ben. Çay edeyim de. Sigara içeyim. Televizyona bak. Kanal kanalına bakayım. Telefonla bakalım. Onu buna bakayım. Bana gara gara gelip onu koyup bana sonra. Başlara seyret. Allah'a namazı kıl vereyim. Oluyor mu? Tabi namaz burada kurtuluyor ama muhteremler, yani biz akıl mantıkla bir muhteremler Allah katında olmadık böyle. Namazı önemsememenin dışında Allah'a emri itaat etmemeye o anda muhterem böyle. Yevşek kadar mı olay böyle? Bunun için Peygamber burada İlmesu'da en hafifleri Allah katında amel namazdır, vakitine kılın namaz amel. Namazı vakti kılmak muhtemelen böyle. Yani işler bitmez diyorsun muhtemelen. Ölüm gelmeden bitmez muhtemelen böyle. Biri biter, biri başlıyor bunların böylece. Arif Ömer'e en rejim sürer sosyal sellem. Hazreti Abdü Ömer hadisi rivayet ediyor. Bir adam geldi, Peygamber sordu. Eylül İslam'ı hayrın. İslam'da hangi amel, ibadet, huy, ahlak daha faziletli. Onu yapayım. Ne zaman bu? Peygamber Medine'ye yeni gelmişti daha. Kuba'da peygamber geldi. Ya Resulallah, daha is bilmiyor İslam'ı tabii. Hangi amel yapayım? Bakmışım muhtemelen. Kale tut imut ta'am. Yemek yedirmek açlara. Bak muhtemelen. En başta böyle. Tut imut ta'am. Yemek yedirmek. Ve takru selam, selam vermek Arap'ta ve mellem te'arif. Tanıdığına tanımadığına selam vermek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler kişinin durumuna göre, o ortama göre, onun duruma göre cevap verirdi. Düşünün ki Peygamber'de yeni görse bileyim mi böyle. Yani muhacirin diyelim böyle. Mekke'den gelen muhacirler. Çoğudur, yani %90 muhtemeler parası pulsuz. Ev yok, yurt yok. Kaçmış küfürden İslam'a gelmiş zaten. Yolda yatanlar böyle. Aç insanlar bu şekilde böylece. Ama ne geliyor o zaman böyle? Onlara doyurmak mı bakma böyle. O gün için, o gün için o muhtemeler böyle. Mesela günümüzde de, değil mi, Suriye'den gelenler mesela böyle. Ne yapsın zavallı? Bombalamıyor muhtemelen böyle. Çoluğu var, çocuğu var, yaşlı ana babası var böyle. Eşi hamiledir, şu bu şekilde. Bombalar yağıyor böylece. Evi yarısı yıkılmış. Artık ne alabilirse çıkıyor. Şu kışta, karda, yağmurda, çamurda çocuklar titriyor. Ayakkabı çürü alamamışlar muhtemelen böyle. Kim onlara yakınsa bakmadım böyle. Demek ki zaman, zemin neye gerekiyorsa muhtemelen bak. Mesela bizim burada yemek yedirmek o kadar makbul değil. Herhalde yakın bir var işe muhtemelen böyle. Peygamber buyurdu. O zaman çok muhacirine gelmiş Medine'ye merhaba derler. Ağaçın sınavı böylece. Hatta Ebu Hurazetleri anlatır muhteremler. O da muhacirindendir böyle. Eshab-ı Sufre'den kendisi, Radyo Hazretleri. Açlıktan bazen düşüp bayılırmış. Açlıktan muhtemelen böyle. Kimse adını söylemiyor böyle. Açlıktan böyle bayılırmış başına böyle. O duruma gelirmiş böyle kendisi. Peygamber buyurdu. Tut emin tam. O gün şart, o gün için en makbul amel ne geliyor tabi farzdan sonra, farzdan başka? Yemek yedirmek. Sonra vettakruz selam vermek. Alemi Arap'ta ve mellem te'arif. Tanıma bak. Bu da nedir? Kaynaşma muhacirinle. Muhtemelen böyle. Ensar Medine halkı böyle şey. Sırt tanıdığı versin selam. Muhacirin garip muhtemelen böyle. Bak peygamber nasıl buraya baktı. Tanıttığın olsun, tanımadığın olsun bak böyle. Tanım tanıma, gördüğüne selam ver böyle. Yani insan muhacir bile karnasın da birbirine bakma böyle. Karışık, geçti bu şey böyle. Demek ki yerine göre bazen bazı ameller daha üstün olabiliyor bazı ameller. Bunu bir örnek vereyim muhteremler. Medine Münevver'de dinlediğim yani böyle bir yerden. Medine Münevver'de biri varmış, ben ona gitmeden önce rahmetli olmuş kendisi. İpek'ten gelmiş. Adı Süleyman Efendi'miş. Allah rahmet muhteremdir. Bu Osmanlıların zamanında, yani Medine'de, oralarda Osmanlılarınken eşiyle beraber, gençler böyle. İki çocuklar almışlar, yeni çocuk olmuş çocuklarda. Medine aşıkları, Medine'ye geliyorlar muhteremler. Fakat çok sürmüyor, İkinci Dünya Harbi çıkıyor. Bu defa İngiliz tabi muhasır ettiler Medine-i Münevvere'yi. Rahmetli Fahrettin Paşa Medine boşalttı o zaman tabi böyle. Medine'yi boşalttı böyle. Yiyecek kalmadı. Abluk altında. Dışarıdan yiyecek gelmiyor. Buğday yiyecek kalmadı böyle. Trenle halka boşalttı onları tabi böyle. Yani bunu dinledim kişi muhteremler. Fahrettin Paşa'nın sırf katibi Osman Efendi rahmet olsun böyle. Onu dinledim böyle bu meseleleri bunları. Bu tabi Süleyman Efendi Hazretleri de, eşi de, şununla beraber bunu tere bindiriyorlar. Yani zorunlu olarak Türkiye'ye gönderiyorlar bunları böyle. Her biri başka bir vilayete. Bu da Konya'ya geliyor böyle. Tam öğle namazına yaklaşmış, İslam'a iniyor. Orada büyük cami diye bir camiye, öğle namazına giriyor muhtemelen. Sünnetini kılarken iki çocuğu yanında. Tabii eşi öldü Medine'de kaldı. Çocuğun biri 4 yaşında, biri 2 yaşındaymış böyle. 2 yaşında çocuğu Allah'ın başında namazdayken böyle. Babası yanında yavaş yavaş derken bu sefer büyüdü Allah'ın başlıyor. Sesli alıyorlar. Bu sünnetini çabuk kısa kesiyor. Alıyor bunu, dışarı çıkarıyor bunları böyle. Cemal rahat olmasın diye. Çıkarıyor bunları. Yavrum niye ağlıyorsunuz? Baba çok aç kanımız. Bakın muhteremler. Rahmetin cebinde bir bahse ekmeğe parası kalmamış muhteremler. Yok hiç parası kalmamış muhteremler. Çünkü aç. Kim ne zaman da yememişler çünkü böyle. Aç çok aşağı dayanamıyor çocuk. Ama cebinde bir ekmeğe simit alma parası yok cebinde muhteremler. Dışarı çıkıyor bunlar tabii. Oyalıyor bunları. Gönül yapıyor bunları böyle. Cama çık gidiyorlar. Sonra doğru bir kişi çıkıyor böyle. Ağır yapılı bir insan böyle. Eline bastonu varmış. Dinçen bu eline bastonu varmış. Geliyor. Selam ve aleyküm selam. Arkadaş niye alıyor bu çocuk? Bilmem diyor. Olmaz. Şuraya bakın ne alıyor bunlar böyle. Şöyle diyor bakalım diyor öyle. Oturuyormuş bir şekilde. Söyleyeyim o zaman diyor. Acıkmışlar diyor. Onun için ağlıyor diyor. O zaman diyor buyurmuşa gidelim diyor. Diyor ki ben daha öğlenin farzını kılmadım diyor. O zaman ben farzını kılayım. Sonra gidelim beraber diyor. Peki diyor. Karşıya bir dükkan almış mağaza. Un satan, zarftan böyle. Orada şey bekliyorum diyor. Bu giriyor camiye. Farzını kılıyor. Kısaca kesiyor böyle. Gidiyor yazıhaneye. Hem orada bir patron tutuyor. O bunu çağıran kişi götürüyor. Meğer o fırıncıymış o da muhtemelen böyle. Yani zengin bir fırıncıymış böyle. Fırıncı da bir ev yapmış. Bir oda, bir mutfak. Döşünü dayamış. Misafir için böyle. Bunu oraya çıkarıyor. Arkadaş diyor tabii konuşun için geldiğine al diyor. Burası senin böyle de muhtemelen de. Evine gidiyor. Evde başı demiş. Hemen tepside yemek hazır getiriyor. Tabi buna tabi taze ekmek getiriyor muhtemelen, ortaya koyuyor. Acıkmışlar tabi hepsi böyle. Onlar o kadar şey geliyor ki anda, o kadar tatlı tatlı geliyor muhtemelenler. Yiyorlar bundan sonra. Diyor ki o fırın sahibi, arkadaşım bana sen burada kalacaksın diyor. Birden buraya seni gönderirler. Bana adam lazım dedi, tezgahlar hadi, tezgah hadi böyle diye. Gönlüm insan mı lazım diyor. Sen burada çalışmayın burada benim böyle. Bu da kabul ediyor. Çalışıyor. Şimdi derken Bahrem geliyor muhtemelenler. Bahrem geliyor. Bu Süleyman'ın rahmetli Allah'a rahmet eylesin. Erkence sabah namazına gidiyor. Uyuyor tabii çocuklar. Uyuyorlar bunlar böyle. Namazına çıkıyor. Gelirken bakıyor. Konya'da çocuklar yeni pırıl pırıl giyilmişler. Cici bici elbise giymişler. Geziyorlar. Şeker topluyorlar çocuklar böyle. Herkes girmiş tam böyle. Aklına geliyor. Ben şu işte eski onların arasında böyle diye. O mantı yok mu hazır giyirse? Alıp dikiliyor muymuş onu böyle? Rahmetli diye hanım olsaydı onunla bir uyduruyorlar işte bir şey uyduruyor böyle diye. Ben bu işi beceremedim diyor. Ben şu işte eski püsküt işte bunların arasında böyle diyor. Böyle bir hüzün geliyor. Böyle hüzün eve geliyor. İçeri bakıyor. Allah Allah. Eki çürük ayakta pırı pırı girmişler muhtemelen. Baştan aşağı böyle. Ayakkabına dahil böyle. Yani ne oldu bunları? Diyorlar bu Elmas teyze, oymuş kadın ismi. Elmas teyzeler bizi gelip ölçü aldı diyorlar böyle. Dikmiş bir getirir bizden böyle. Yani ayakkabısı, çorabı, hepsi baştan başa muhtemelen böyle. Diyor ki küçücüğü, baba bak inceye para da koydu diyor böyle. Para da koydu böyle. Tam onlar görünce o şekilde bu ağlama başlıyor. Allah'ım diye sen bu lütfü kerem bizlere böylece. Şimdi oturuyorlar biraz. Tabii bayram sabahı şimdi bir kahvaltı yapmaları lazım geliyor. Aklına geliyor yine. Rahmi hanım olsaydı diyor, her bayram sabahı diyor, mutlaka balkı börek yapardı böyle diyor. Her sabah diyor. Börek yapardı, balkı yapardı böyle diyor. Ben de krem bir iki yumurta diye. Bir iki yumurta bunları doyurayım ben diyor. Muhtemelen. Mutfağa girip bakıyor. İki tane tepsi. Biri sıcak. Açıp bakıyor. Biri bebek. Daha sıcak. Bir de baklava. Başı ağlamı muhtemelen. Secdeye kapanıyor. Allah'ım diyor. Bu kim gönderdiğini söylüyor çocuklar. Dedi ki bunları onlara. Allah'ım onu cennetine ver. Ben istemeyeceğim seni şey var böyle. O okudu. O edi ki o adam kadın muhtemelen. O kadar dua ediyor böyle böyle. Dua ediyor. Şimdi bakın muhtemelen böyle. Yani iki çocuğu giyindiriyor muhtemelen böyle. Bir orta tepsiymiş böyle. Börek de baklava da yapmış bunları böyle. Belki maddi olarak büyük bir meblağ değil ama Allah katında ama çok ama çok değer oluyor muhtemelen baklava böyle. Değer oluyor böyle. Tabii sonra savaştan sonra bunlar Medine'yleşmişler. Onun oğluna tanıştım. Büyük oğlu adı Şaban Saatçı da orada Medine muhtemelen böyle. Orası Saatçı da böyle. Yani evliler gibi insan da olur böyle. Onunla tanıştım orada oğluna. Ona yetişemedim kendisine. Demek ki bazı yerlerde yani bir bardak su yani bir çay böyle, yani bir yarım ekmek böyle böyle Allah katında çok ama çok değerli oluyor muhtemelen böyle böyle. Onu biz diyelim kuvveti ya Resulallah. Hadi Ebu Zer anlatır şimdi bunu buyuruyor. Ebu Zer bu ümmetin Mesih'i deniyor. Ümmetin Mesih'i.

Önce Allah iman. Allah iman böyle böyle. Allah iman. Tabi o mümin değil mi? Mümin. Sahabe-i kiram muhteremde. İmanı kim nasıl bir iman böyle? Allah diye yanıyor. Ama imanın sınırı yok ki muhterem. Kuvvetinde. İmanın kuvvetinde. Nasıl enerji değil mi? Nur. Parlar, parlar, parlar, parlar. Yok bunun sınırı muhterem böyle. Benim bile en eftir amel el imanı billah. Allah imanı kuvvetlensin böyle. Allah'ın için yansın böyle. Bir an unutmama böyle. Ve cihadı fise bile Allah yolunda cihad etmeli. Allah'a cihad etmeli. İnsanları İslam'a davet, İslam'ın kuvvetlenmesi için, gelişmesi için canla malla çırpınma. Yani İslam'ı benimseme. Şimdi bir insan mesela bir ana baba otururken çocukları dışarıda oynuyor mesela böyle. Bir ağlama sesi gelince acaba benim çocuk mu derler muhtemelen bir. Bir kulak bir bakarlar. Abim çocuk değil. Oturalım muhtemelen böyle. Bir arabasını biri çiziyor mesela dışarıda böyle. Bizim araba mı? Değil. Oturalım muhtemelen böyle. Eğer kendi çocuğu ağlıyorsa, onun arabasına malına bir zarar geliyorsa hemen fırlar muhteremler. İşte bir Müslüman da eğer İslam benimsemişse, din benim dilim demişse muhteremler, Allah'a iman tamsa ne yapar? İmana, dine zarar gelen zararını çıldırır hem koşar muhterem böyle. Bu işte muhterem böyle. Yani bir namaz mı kılmıyor? Onun namaz kılınması için böyle yalvarmak, yakarmak, ağlamak, ikram etmek. Açık mesele bir kız verdim ve onu örtülmesi için böyle. Açık göz sana ne yok muhtemelen böyle. Dine zarar geliyor muhtemelen. Dine zarar geliyor muhtemelen böyle. Yani din benim, dinim diyen kişi böyle. Din kişi, dine sahip çıkar. Öz yavrusu gibi sahip çıkar bunlara böyle şey. Uhud Harbi'nin en kritik bir zamanında anladı Uhud Savaşı'nın. Uhud Savaşı ilk açta Müslümanlar kazandılar. Düşman bozuldu böyle. Sonra işte Okç Tepesi'ndeki 50 kişi vardı. Bunların 40 kişi ayrıldı oradan böyle. Peygamber buyurdu hadi ayrılmayın. Ayrıldılar. Halid bin Velid baskı yaptı bunlara. Altı birlikler beraber. Hiçbir anda deşti böyle. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında böyle. Yani Müslümanlar dağılmış toparlayamıyorlar. Altta, önden, üstten sarıldılar. Kimse ne olduğunu bilemiyorlar. O anda biri geldi. O henüz daha Müslüman değil. Medine'nin bir kabilesinden geliyor, dış kabileden geliyor. Amr bin Sabit adına biri geliyor. Silahlanmış ama böyle. Yani savaş için gelmiş aslında. Peygamber yardım edenler gelmiş, oraya gelmiş. Baktı ki durum çok kritik. Öyle konuşma zamanı yok peygamberimizde. Hemen savaş girmesi gerekiyor. Bu arada ya Resulallah hemen savaşa gireyim mi bu katile üstü mü? Hemen savaşa gireyim mi Müslüman olayım? Vakit yok be. Karşıdan bağırdı. Fakat aleyhisselam işte eştim sümme katil. Evvela Müslüman ol onsa savaşa gireyim. Neden? İslam olmadan girirse ölürse şehit olmuyor muhtemelenler. Ya. Yeri cehennem oluyor muhtemelen. Şehit olması gerekiyor be. Olmasın böyle. Hemen savaşa girdi. Kendisi savaşçıymış çok böyle o yönden. Çok düşmanla bir ölürdü. Ve orada kendi öldü, şehit oldu muhtemelen böyle. Şehit oldu. Hatta Hazreti Ubbi Hazretleri, Hürri Hazretleri bunu sonradan sahabeler şey yapardı. Bir nevi bir bilmece gibi. Öyle biri var diyordu böyle. Bir kişi var. Hiç bir namaz kılmadı. Evet, bir vakit namaz kılmadı ama şehit olup cennete gittik. Kim bu? Bileyim hatta onu söylüyor muhtemelen böyle böyle. Hiç namaz kılmamış. Olmuş namaz vakti, olmuş namaz vakti. Yeni Müslüman oldu. Namaz vakti girmedi. Hemen şehit oldu. Ama cennete gitti muhtemelen böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri Ehabbül amel ilallahi teala Allah en sevgili amel nedir? Biri de ed ve müha devamlı olanı devamlı olmak o ibadette muhtemelen Tabi farzlar belli zaten bunlara bu şekilde böyle. Yani bunun dışında ibadetlerinde mesela Kur'an mı okuyor? Her zaman okuması gerekiyor. Zikir mi ediyor? Yapması gerekiyor. Ne amel yapıyorsa mesela kuşluk namazını kılıyor. Bunları kılması gerekiyor devamlı. Allah'a en Allah sevimli amelle devam yapılanı böyle. Ve in kalle az bile olsa az olsa devamlı yapmak gerekiyor böyle. Mesela günde istiğfar çektim. Mesela azdırıyorum mesela böyle. 10 tane, 20 tane, 70 tane mesela. Bunu söylesem muhtemelen. Her gün mesela bir tesbih, kelime tevhid. La ilahe illallah çekse, bunu devam yaparsa böyle. Peygamber diyor, ve in kalle az olsa devamlı olanı bak muhtemelen. Aynı vakitte bir dahası böyle. O anda göğe çıkıyor bunun şeyi muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsun tabii denize bu atıldı böyle. Basra Körfezi'nde denize atıldı. Balık yuttu bunu. Yunus balığı yuttu muhtemelen bunu kendisi böyle. Gecenin karanlığında hava fırtalıymış, hava yağışlı, deniz dalgalı böyle. Gecenin karanlığında böyle. Denizin içinde, balığın karnında. Şimdi Yunus balığının bir özelliği var muhteremler. O suda fazla kalamaz. Çıkar, hava alır muhteremler. Yunus balığı muhteremler. Yunus balığı bir de ne yapar? Yumruğu atmaz havalarını denizin altına. Gebe kalır ve doğurur muhteremler. Doğurur muhteremler Yunus balığı böyle. Doğurur. Bir de emzir yavrusunu. Süt emzir muhteremler. Nasıl emziriyor? Kucuna mı alıyor? Yok eli. Nasıl emziriyor muhtemelen? Fışkırtıyor muhtemelen böyle. Şimdi fışkırtıyor. Şunu açıyor ağzına. O ne muhtemelen? Yunus balığı böyle. Yeni altta fazla kalamıyor muhtemelen böyle. Hava alıyor bu şey böylece. Arada çıkar da böyle hava alıyor böyle. Oksijen alıyor. Yunus Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam tabii denizin balığına kanaya girince Allah'a da tesbihata başladı. Biliyorsun. Ünlüküm zalimin sonu geliyor böyle. Melekler dediler, ya Rabbi Yunus kulun seni zikrediyor ama deniz dibine giriyor sesi ya Rabbi. Dediler. Evet dedi. Sonunda böyle. Peki bir insan fazla ibadet edemiyor mu? Farzın dışında mı? Farzda şart mı? Böyle. Ne yapması gerekiyor şimdi? Ama sahabe ihtiyacımız var hepimizin de. Kolay bir şey var mı? Bunu böyle var. Hadis-i şerifi Hanbel Tirmizi Beyhaki'de. İttekil meharime. Resulullah Allah'ın Resulü bunu da böyle. İttekil meharime. Meharim haramın çoğulu böyle. Haramdan sakın böyle. İttekil sakın korun. Haramdan günahdan sakın böyle. Tekin abeden nasip bak. İttekil emir burada sakın korun. Yani korunursa ne olur? Bu şarjda dedim Arapça buna böyle. Olursun abiden, insanın abidi olursun böyle bak. Yani haramdan korunmak, günah terk etmek, o da ibadettir. Ve fazla denge ibadet olmak böyle. Bak kolay olmak böyle. Yani insan bir haramı terk etsin, haramı terk, günah terk etsin mesela. Ne gibi mesela? Yolda giderken, değil mi mesela? Hele yazın sıcak havalarda, açık saçık böyle yani. Bunlar aramat tabi bunlara böyle. Gidiyor. Bir defa İslam'dan bir görüntü gördüm muhteremler. O anda Allah'ın bunu bana haram kıldığı bakışını gaddül basar lazım burada. Yılması gerekiyor böyle. O anda kişi Allah korkusuyla haram günah terörden sakınmak için önüne baksa, baş çevirirse, gözü yumarsa o anda bunu alıyor. Farz sevabı alıyor muhterem böyle. Allah'ın emri yapmaktan farz, bir de latef var, yapma. Onu yapmamak, o da farz mesela böyle, bakmış bana. Yani insan bir haramı görmemek için başını çevirsin bir tarafı, önüne baksın, gözünü kapatsın. O anda ne oldu? Mesela bir namaz, farz namazı kılmış gibi. Bak sağlık mesela böyle. İnsan yalandan kaçar, faizden kaçar. İçkiyi mesela bırakır, şunu bırakır. Evine gittim mesela, kötü alışkanlığı vardır. Kötü filmleri böyle, ekranda mesela gizlerek böyle. Böyle Allah'tan korkarak, ben başta bunu izlemeyeceğim derse, bak doğru muhtemelenler, insanın en abidi oluyor. Abeden nasıl muhtemelenler? İslam'da çok bakımlı, çok muhtemelen. İslam'da evine muhtemelen böyle. Yani sahibinde çok var. Burada Mevlam böyle, sübülena, Allah'a giden yolda çok fazla muhtemelen böyle. Günaha terk etme muhtemelenler. Bir kimse, Allah korkusuyla Celle Celaluhu'ya böyle. Allah haram kıl diye bir günah terk ederse, o zaman bu sevabı alıyor muhtemelen böyle. Sevabı alıyor böyle. Peki, Allah korkusu değil de, örf adet, yerine gereği böyle, günah terk ederse, mesela örnek verelim, köyde yaşayan bir kız, köydeki örf adet yerine gereği, örtünüyor da böyle. Ama Allah emri fazla bilmiyor kendisi böyle. Ama örtünüyor böyle. Bir şehre giriyor. Bir kasabaya gidiyor, evleniyor mesela böyle. Gidiyor da kayınvalide başı açık. Görümce açık. Eşi de öyle dağıştıyor böyle. Hem açıyor başı muhtemelen böyle. Değil mi muhtemelen böyle? Şimdi bu örtündü ya daha önceden böyle. Örtünün sevabı alıyor mu almıyor. Neden? Allah'ı örtülemedi muhtemelen. Ama günahdan kurtuldu ama. O var gelmez. Günahdan kurtulmadı muhtemelen böyle böyle. Mesela bir alkolik bağımlısı. Alkol şey böyle. Mide kanseri olmuş. Akciğer kanseri olmuş alkolden dolayı böyle. Artık aksır, öksür, balgamlar, şunlar gibi uyuyamıyor böyle. Zayıflıyor. Kan kaybediyor. Doktorlarına aman diyorlar. İçki hastasına böyle. Yani bir fil içerisinde diyorlar, ölürsün. Bu ne yapıyor şimdi? Ölüm korkusuyla, yani sağlık yönünden içkiyi bırakıyor, ona sevap alamıyor muhtemelenler. Ama ne alıyor? Günahtan kurtulup bir şey alamıyor benim muhtemelen. Bir insan Allah korkusu içkiyi bırakırsa, o zaman sevap da alıyor. Yani niyetine bağlı bundan muhtemelen böyle. Yani günahları terk etmek muhtemelen böyle. Terk etme, günahları terk etme. Ama Allah korkusu ile cari muhtemelen. Peki bir insan yine de buna rağmen günah işlese mesela. Günah terk ediyor ama tabii kul insan böyle hata ediyor, işliyor böyle şöyle. Ne yapma gerekiyor? Böylece bu peygamber buyuruyor. Yettekillâ haysumâ künte. Allah'tan kork. Rabbül alemin muhtemelen ya. Allah aşkına muhtemelen ya. Yani bizler şu beden sahibi değil baktım. Efendim işte kalbim düzgün çalışmıyor. Kalbim pıt pıt atıyor böyle. Tansiyon çıkıyor, iniyor. Senin tansiyonun senin beden değil mi beden? Karışamadım ben. Yok şekerim var, yok şu var, yok bu var böylece. Yok midem rahatsız, yok hazım sindirim sistemi çalışmıyor. İnsan bedenle karışamadım böyle böyle. Allah Celle Mevlam Rabbül Alemin muhtemelen. Bir alemle yaratan bir Rabbim. Yeri göğü yaratan böyle böyle. Yaratan Mevlam. Allah'tan kork bu peygamberle. Haysi mahkünte hangi halde olursan ol, yalnız ol, yanında biri olsun böyle, nerede olsun ol, Allah'tan kork. Yani mesela bir insan evinde gece karanlığında bile muhtemelen böyle. Yani edep açması gene hayasızlık Allah'a karşı muhtemelen böyle. Yani hayasız Allah'a karşı muhtemelen. İnsan gene sakınma gerekiyor. Kul yok, kimse görmüyor ama Allah gördüm. Cevap vermem yeter. Sakınma gerekiyor. Allah'tan korkma muhtemelen böyle. Yani günah işlememe muhtemelen böyle. Günah işlememe. İnsan yalnız kaldığı zamanlarda biraz sakınma böyle. Ve besiyetir hasene temhuha. Buna ama insan güneş ne yapacak? Arkasından o şeyi hasene yap. Bir hayırlı bir şey yap böyle böyle. Temhuha onu mahveden şeyler. Mesela elinde olmadan ağzından bir yalan kaçtı mesela. Tabi kulakı girmeden. İşte ağzından kötü bir söz çıktı. Yok gözü bir yere kaçtı, kulağı bir yere kaçtı. Eli bir kazana dokundu mesela böyle. İşte bir şey yapmasına gerekiyor. Hem arkasından tevbe istiğfar eder. Ya da bir ameli salih işler muhtemelen böyle. Mesela bir fakire bir sadaka verir. Şunu bunu yapar bu şekilde. Arkasından o ne yapıyor? O günahın izini siliyor, gideriyor. Mahvediyor, yok ediyor onu böyle. Gidiyor muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar demek ki böyle namazın dışında da böyle insan alışma diline zikre muhtemelen, zikir. Allah böyle böyle. Alışma kırın buna böylece. Bak, abdest istemiyor muhtemelen de. Tesbih istemiyor böylece. Dilinde böyle La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kısa muhtemelenler ama sevabı çok büyük muhtemelen böyle böyle. Sevabı çok büyük muhtemelen böyle. Ve mizan bunu tartamıyor ki muhtemelen böyle bak. La bak nefi buraya. La ilahe böyle. Şöyle bir dolay bir dünya evreni yerleri göklere böylece ilah kim olabilir değil mi böyle? İnsan kendine baksın. Ağrıyor insan değil mi muhtemelenler? Ana karnında bir zamanlar bir kamp halindeydik, kamp parçası mıydı, ana karnı mıydı? Hepimiz bu demek. Ana karnında bir kamp pıtısıydı, kara bir şey böyle. O anda düşsek değil mi öyle? Atılmıştık tuvalete mıydı? Ana karnında bir kamp pıtısıydı mıydı? Diye gelip bebek olarak mıydı? Gözümüz kapalı, ağlıyoruz, burnumuz akıyor, altım ıslanıyor, kusuyoruz mıydı? Yani öyle herkese mıydı? Yakıldım böyle. Aciz böyle. Esra insan büyüyor. İnsan gerçi gene bir güven geliyor. Aslanı keserim, yapma ederim. Bir şey yapmaz bunları. Bir şey yapmaz insan. Ya. Bakın bir mikrop değil mi? Mikrop değil mi? Bak günümüzde çıkan, içinde çıkan mikrop değil mi? Türlü? Virüs darısı. Virüs, mikrotonun 1000 defa daha küçük mü? Virüs böyle. Virüs böyle. Bak Çin'de mi? Böyle. Yani Çin'de bugün Avrupalarında topu tüva var, füzeler var, uçakları var, uçak gemileri var, hepsi var var. Ama bir virüsle savaşamıyorlar. Hayat duruyor mu böyle? Hayaller şehir oluyor mu? Hayat duruyor mu böyle? Yani yer üstünde böyle kaç ülkeyi kaplamış mı dönemde böyle? Bir korku panik mi baktım böyle? Korku panik mi dönemde böyle? Hayat duruyor mu böyle? Yani insan denen varlık acizi mutlakta. İnsan bir virüsle, mikrobla savaşamıyor. Bak, gücü yetmiyor derler. Şeytan mesela insan gönlüne vesile veriyor. Olumsuzluk veriyor insana bazı bey. Kalbe pis şey getiriyor böylece. İnsanı def edemiyor. Allah sığması mecbur kalıyor insan bak. Onun için bak ne yapıyor? La ilahe bütün dolaş evreni derler. Yere göre dolaş böylece. Hangisi Allah ilah olabilir? Kişi akıllı makıllı ama yani günümüzde insanlara putlaştırılıyor mu muhtemelen? İnsana putlaştırılıyor böyle. Ölürse dirisi de böyle. İnsana putlaştırılıyor mu insanlar böyle? Tapınılıyor insanlara yani böyle böyle. Akıllı makıllı, çubuk, komutan, mamutan. Onu yaratan kim muhtemelen böyle? O da ana karnından geldi muhtemelen. Ya. O da ana karnından, döl yatağından o da geldi muhtemelen böyle. O da bebekti, kustu, altı işledi, pisledi, kustu muhtemelen böyle. O da öyle bu şekilde böylece. Son ne olacak? Sonu yani ölecek, çürüyecek, leş olacak bize bu tane böyle. Ona tapınılır mı yani böyle? Allah emri bırak da ona git peşlerinden böyle. İdeolojiler bu tane. Sapık sistemler böyle. Allah emri varken, İslam, Kur'an varken, hak varken böyle, ilahi kitap varken git onlara bu tane böyle. Hangi akıllı kabul eden bu tane böyle? Bunlar böyle. Bak, la ilahe deyince hiç yerin dolaşmadır. İlah olmak olamak yok böyle. İllallah. Ancak Allah var. O'dur Rabbül Alemin. O ilahel alemin yaptır. İllallah böyle. Onun için anlamı bütün evreni kapsıyor. Yani mizan bunu tartamıyor muhtemelen böyle böyle. Abdest istemez muhtemelenler. Mesela kadınlar kadınları kaderinde bunu okurlar. Anlayıp okurlar böyle. Ev işi yaparken, bulaşı yıkarken, çamaşırını efendim makineden çıkarırken, ütü yaparken, evi süpürürken, yolda, arabada, dersen başında, masa başında okumaktan böyle bak. Devamlamaktan böyle. La ilahe illallah, la illallah. Tesbih ister mi istemem muhtemelen böyle. Kaç tane oldu bana, sahne bana ne? Melek var ya, onun görevi bu muhtemelen, alıyor. Onun işi o. Ne işi o meleğin başka? Alıyor muhtemelen böyle. Alıyor. Bir de bunlar bilmeyen sevaplar bunlar muhtemelen. Bilmeyen. Bir insan mesela namaz kılır, namaz kıldığını bilir böyle. Yani onda bir ümit eder sevabını böyle. Ömreye gider mesela. Bir fakire bir yardım eder. İnsan bunu yaptığını bilir. İnsan bunda bir beklenti var. Sevap Allah'ın cinsini böyle. Ama bunu bilmeyen kısımdır böyle. Mahşere gelir. Önce tabii farzlar dağıtıyor bunları bu şekilde böyle. Bakıyor Allah Allah. Yetemeyen sevap maşallah böyle. Ben böyle kulum diyor. Bakalım daha çok sevap var böyle. Bak sen geçen gün çarşıya giderken, otururken, yatarken, şurada burada bu şey böyle, 100 defa kemiği tefşirin böyle böyle. Hatta rüyanda bunu çektim işte böyle böyle. Yaşam boyu muhtemelen değil mi böyle? Kim bilir kaç yüz bin tane çekmişim ben, bak muhtemelen. Kim bilir kaç yüz bin tane muhtemelen. Böyle kayıt olur böyle. Mesela konunca, oh, kızım gülüm muhtemelen böyle böyle. Yani sevaplar kolay muhtemelen. Bakın para işlemiyor, pul işlemiyor böyle. Tesbih istemiyor, abdül istemiyor böyle. Her halükarda olabiliyor muhteremler. Bu devam eden işler muhterem böyle. Edilen böyle. Bir de ne oluyor böyle? İşlenen günah da bu sildiriyor muhterem. Mahvediyor bakın böyle böyle. Bu kelimenin tevhidden gelen nur o katılığı, karartıyı, lekeyi oradan siliyor muhterem böyle. Şimdi bu ara gece herhalde muhteremler burada canlı toplandık. Nasip etti Rabbim Mehmet'e böyle. Bir gün Peygamber soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. Kardeşim Cebrail, sen insan olsaydın, beşer olsaydın, dünyada yaşasaydın ne yapardın? Peygamber soruyor Cebrail Aleyhisselam'a böyle. Diyor ki, ya Muhammed kardeşim diyor böyle. En çok vaktimi diye camide geçirdim muhtemelen böyle. Yani zorunlu işin ne varsa onu iş yapardım. Her boş vaktimi camide geçirdim muhtemelen böyle, camide böyle. Cami Allah evi muhtemelen, Beytullah diyor bunlar. Allah evi böyle böyle. Şimdi şöyle biliyor bir Allah dostu, bir insan diyor, bir saygın bir insan, varlıklı bir insan, evine gidiyor, misafire gittim değil mi böyle? Böyle boş durmazsın muhtemelen böyle. Mutlaka bir şey çıkarır. Yemek çıkarır, çay ikram eder, kahve ikram eder, şeker tutar, bir şey yapar muhtemelen böyle, böyle. Peki diyor, sen Allah'a ne misafire gittin diyor. Cami Allah'ın Beytullah, Allah evi bunlar diyor. Beytullah bunlar. Allah'a misafir gittin böyle diyor. Allah evinde oturuyorsun diyor. Boyun büktün diyor böyle. Oturuyorsun böyle diyor. Allah'ın ta ikramı almaz mı ikramı? Olur muhtemelen. Ne bu ikram? Bu ikrama görünmüyor muhtemelen. Buraya yazın muhtemelen böyle. Yani camide oturmak bile muhtemelen. Namaz beklerken böyle. Namaz kılıyormuş gibi sabırlı muhtemelen böyle böyle. Elhamdülillah nasip oldu muhtemelen bakın. Hele bir insan namazdan sonra otursa camide bunun sebebi daha fazla muhtemelen böyle böyle. Neden? Şeytan onu çaltıyor muhtemelenler. Şeytan diyor ki camiye gelmesine mani olamadım diyor muhtemelenler. Yani abd alırsın, evde kılıver, şunu yap, bunu yap bu şekilde camiye gelmesine mani olamadım diyor, uğraştım olamadım diyor. Azimli ile böyle diye. Camiye geldi böyle böyle. Namaz bitti diyor ama daha çıkmıyor oturuyor daha böyle böyle. O maşallah çaltıyor muhtemelen böyle. Çaltıyor muhtemelen der. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. O anda Mevlam melek gönderiyor muhtemelen. Her camiye böyle. Namazdan sonra melek geliyor. Kaç kişi varsa her insan karşısında melek geliyor muhtemelen. Onu dua ediyorlar. Allah'ın merhamı Allah'ın mağfir lehü bak muhtemelen. Melek. Hep dua etti dua şuan. Vallahi dua etmiş hep melek var böyle. Kamil melek var böyle. Ne diyor melek bize? Hep dua oturuyor böyle. Oturuyor böyle. Allah'ın merhamı Allah'ın mağfir lehü. Allah'ın bu kulmasına merhamet lütfen kerem eyle. Affet bu günahını böyle bak. Melek dua etmiş böyle. Tabii ben nasıl kabul edeyim muhtemelen böyle. Yani namazdan sonra oturmuş sürece hepimizin başında melek dua etti muhtemelen böyle bu akşam böyle böyle. Namaz olmak daha da şey muhtemelen böyle. Yani sabır işte biraz böyle bu. İnsan namazdan hemen tabii yorulur, sıkılır bazen bu şekilde böylece. Elhamdülillah bu geceyi ihya'tı burada muhtemelen bu şekilde böylece. İnşallah devam etmek gerekiyor. Allah katında hangisi makbul edilmiyor değil mi? Devamlısı gerek muhtemelen böyle. İnşallah tevbe edelim muhtemelen Mevlamıza böyle. Af edelim Mevlamıza muhteremler. Rabbim İslam alemine yardım versin Müslümanlara muhteremler. Rabbim Müslüman uyanmasını nasip etsin Müslümanlara böyle. Yani gönlü uyanmasın Müslümanlara etsin Müslüman muhteremler. Allah Teala dilediği anda vallahi her şey olur muhterem böyle. Bir anda muhterem böyle. Alt olur böyle bak. Böyle bak bir hastalık verir, bir şey verir böylece. Her şey olur muhterem böyle. Allah'ımız kabul etsin muhteremler. Allah'ım için mübarek eylesin. İlahi Teala Fatiha.